सुनने लगी है इश्क दी बेरिया चखने में ना कर माहिया देरिया पकने लगी है इश्क दी बेरिया जोड़ दे डोरिया जोड़ दे डोरिया जोड़ दे डोरिया तेरिया मेरिया तेरिया मेरिया पकने लगी है इश्क दी बेरिया जोड़ दे डोरिया तेरिया मेरिया तेरिया मेरिया ना कर माहिया देरिया पकने लगी है इश्क दी बेरिया जोड़ दे डोरिया तेरिया